الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومي ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين سورة شعراء کی دویم واقعہ ذکر کی دے ابراہیم علیہ السلام او دا اغی مخ کی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام نا په طریقه کې بدل ده او تعبیر یې جدا دي چې واتلو علیهم یو د دیوژن چې دی واقعیا عظمت ته اشاره کوي. پیغمبر پاک ته وی دا په دې باندې ولولا بیان کا دا ډیر د عبرت خبره ده او دې کې ډیر ثمرات او برکات دي. دیم د دیو جنا چې عرب سوکو د ابراهیم علیه السلام نسل او داغه په نوم باندې به ډیر فخر کو چې موږ د ابراهیم علیه السلام اولاد یو. اللہ رب العزت و تا داغا واقعا ذکر کئی چی بیا داغا پا قدم باندے قدم کی دے داغا پا عقیدہ باندے اخپل عقیدہ جوڑکے او داغا ملت مشور دے ملت ابراہیمی نا ملت ابراہیمی زن کی پیدا کہہ کنا اسوائے دعو کوئے چمونگا پا ملت ابراہیمی باندیو. ادری مداد چدی واقعہ کی صد مقابلی ذکر نشتا دا عذاب ذکر نشتا دا قوم دا حلاکت بیان نشتا سنگا مخ کے بیان دیکھ صرف د مزلی وضاحت ته د توحید دلیل دلائل پیش کوي ډیر ناشنا چې د ابراهیم علیه السلام خصوصیت ته ارزه چې قران کریم دا حال بیانې داغه د بیان انداز او داغه د وضاحت او د توحید اثبات ډیر په ناشنا طریقې سره یې دیو جنې ولا طرز بدل کو چوت لو علیهم بیان کو بدی باندې چې ډیر شوق دی د ابراهیم علیه السلام باندې ځان قربانی دا غدین وته بیان کا اولولا بدی باندې واقعا نبا ناشنا خبرې ته وي عجیب حال ته وي. او د ابراهیم علیه السلام اره خبره ډیره عجیب ده. قل ولا پدی باندې خبر د ابراهیم علیه السلام اذ قال لابیه وقومی ما تعبدون کلاچ وی خپل پلار ته خپل قوم ته چې د سشي عبادت کوي تاسو ناشنا زکه دا چې اوله خبره پلار ته کړی ده او دا ډیره اصولي خبره ده چې قران کریم وی پیغمبر پاک تا دی صورت کې وراشی چوان زراشی رتکل اقربین رنبه حق د خپلوانو نه چریته بیان کې ابراهيم عليه السلام ته ډېر نږدې خپل پلارو موزه هغه ته مخ کې دعوت پېښ کوم هر ځای کې چې لې ابي مخ کې لار ته خبره مخ کې کوي او دا غسې بیا خپل قوم ته نو تاسو ته نه کوي چې ما تعبدون د سوشي عبادت کوي تاسو د ما مطلب خاص نه ای انا قران د دغه قوانینو د منطق زموار دی او تابعدار دی هغه نه دی پوه شي وی نغیه خاص کوي چې په ما لفظ سره خو تپوس د ماهیت نه کیږي ابراهيم عليه السلام تپوس کړي نو هغه خو له دا جواب نه ورکړي چې زمونږ د دې خدایانو ماهیت څه ده حقیقت څه ده دا خاطر نه دی ویلي نه دی کې د ماهیت خبره نشته په ما لفظ سره تپوس د صفت نوم کیږي د حقیقت نوم کیږي بلکې دلته کې خاص د دې لپاره راغلي چې د غیظ الیه حقارت بیانې دا سب ما تعبدون د سشي عبادت کوي دا خو د عبادت لایق ندي دا خو د دې لایق ندي چې دې تنم واغستې شي دا عقلمن چې انسان وغیرہ ورنه بیا به لفظ د مان راته او دې د پاره راولې چې د دې الها لایق ندي چې دا غیر پاره غ لفظ استعمال شي چې هغه د زویل عقول د پاره راځي دیو جنې ما تعبدون ویلي چې څه شی عبادت کوي او قران په خپل تفصیل کوي د دې ماهیت په خپل بیان نه قالو نعبد اصنامن فنزلوا لاکفین وی قوم د ابراهیم علی السلام چې عبادت کو کنه ولمن د تصحکار ویل مازه موږ د مسلمانان نخکارو سو ایس یو قوم دا سنشته جهان ځان ته گمراه وی او ځان ته کافر وی نو نعبدو یې په مخ کې کو چې موږ ګوره عبادت کو کنه خدای پیدا کړی عبادت لایو موږ عبادت کو خود بوتانو او دا سه عبادت یې نه کو چې کله کړې او کله نه کړې دا نه کې نه کو چې کله هم طبیعت خې تکه دا ګلابی مسلمان نمونځو کې حجدا سے طبیعت خنئی وریضی پینو بیان کئی منظر نناغیوی توبا فنظلو لہا کفین تمام اروز دیتا ناسیو پا عبادت کی او پا تعظیم کی او پا عجزے سران تمون وطا ٹول کارو نا پریخی گی تو دیتا عبادت نزل لفظ دروازه د پاره استعمالی فنزل لها نو بس خدغه مطلب چې ټول ورځ دې تناسب بس قضایی پکې نه راولو چټي پکې نه راولو او وقفه پکې نه کوی چې کنه دا د بندا نوکری د چې 12 غنټي ډوټي ده نه ټول ورځ 24 غنټي دی فنزل لها او قرطبی وی د دیو جنې روزیا د کلاچ د شپې به بیا د ستورو عبادت کوم او کنډې را سخت پابندی و ودی باندې دروازه ودی ته پراتو ا د شپې بیا چې ستور راوخاتن بیا خو به د هغې عبادت کېدو نو یې ورځې یې ځکه یاده کړې ده چې د دې د ورځې نمبر دی او بیا د شپې نمبر د نورو دی د مشرک دا کار دی ښه دومره ځان ته ګرانه کړې ده د هغې جواب ورکړ نو ډېر په فخر سره ښه قال او ابراهيم عليه السلام هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون ما خو دې خبره تاسو کړو دا نه خو زه خبره مې چې تاسو ته پراته یاده وینم نه خو ما دې تاسو کړو ما تعبدون کنا چې د خدای توب صفت پګشته چې تاسو دومره خواري کوئ دومره مهنت کوئ ا کارونم ورپسې پریخي د دنیا نو دي کې د الوهیت صفت شته د عبادت لایق دي ما خودنا دا تپوس کا خطا سو پوه نه شوې جوړې خیالم بل پلانو او ابراهيم عليه السلام آیا او رستا سو خبره کلا چې تاسو تاواز کوئ ځکه الہ هغه چا ته ویل شي چې تو تاواز کوي او هغه ووري کته ته بار وخت کې आवाज کوي کشپيو کو رزوي کده لري نه یو کده نږدې نه یې او که په هر جب کې وتا आवाज وکي نابي پويږي او که پنجابي پکې راغی او که پښتون پکې راغی او که بلوچي ارسوک چې راغی او چې आवाज وته کوي نو هغه اوري هغه به پويږي بغیر د اسبابونه بغیر د غوګونو نه اورېدل کوي بغیر د سترګو نه لیدل کوي دا د اولوهیت صفت ته نو ما تاسو کو چې تاسو د الہو کې څه صفت شته د اولوهیت ته خدای توب څه کمال پکې شته او لومبې صفاتو نه دقه دي چې سميع لكل شيء اوریدون کې دار خبرې او علیم بكل شی پارس باندې پوها لکه د الله صفاتونه د ځی کنه نو دی کوم د صفاتونه شته آیا اورستا سو کله چې تاسو ته आवाज کوئ او ينفعونکم او یذرون یا تاسو फायदा او نفع در کولی شی کله جستا سواجتی ولید انسان خواول حاجت دی تر راضی کرنا چی ارس سمیح حاصل کلی که دنیا نفع و فیده وی چی دا خوراک شیرا حاصل شوی دسکلو شی حاصل شوی او دا غستلو شی حاصل شوی ضروریات تی کنا دغه سي د آرام او دراحت درهایش او د مکان د ضرورتونه دي نو دا در کول شي د نفع او یا نقصان در کول شي کجره تاسو د دې په عبادت کې قضایو کې او فرق راولې یا د دین سوال نه کوي دي دغه سپری ده نو په شوې چې چرته سره د دې درکلې ده لکنه او یذرون دې د صفات د اولوهیت وینو نفع او ضرر دا د خبرې دنیا کې انسان د دین نه خالی کیږي خیر او شر انسان د دین نه خالی کیږي او دا راضی د الله طرف نه د مسلمان عقیده خدا ده چې هر قسم خیر او شر د الله طرف نه وي، هر قسم نفع او نقصان د الله طرف نه دي، دا خو د مسلمان عقیده ده په الله باندې. ابراهيم عليه السلام د دین ته پوس کوي چې تاسو هم په دې باندې د اعتماد شته، نو چې اعتماد هم شته دی نو دې کې دا صفت شته دی، نفع رسول شي چاته او نقصان ورکول شي چاته. دا حق پرست د دعوت طریقه ده کنه، او ډیر په نرمه سره ډیر پاو سره باندې بده ردی پکې نشتا، نور څه نشتا، خدا خو حق دې ته پوس وکې، زګی دا کارونه خاص دی په الله پورې. ته چې یو بنده پوکې نو داسې به پوکې کنه، دا عقل خدای خبر چې کوم ځای دی، نو څه به رور را نږدې کې چې دا عقل او فکر کې انقلاب راشي. دا د انبیاءو د پوکولو طریقې دي. قالو او یو قوم په جواب کې بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، چې مونږه په دغه نه پويګو مسلې مچېړه، ایمون سره مسلې نه چېړې ګورو ته چې دا مسله نه چېړې، نو سبا چې ته پیدا شې مسلې تاله وځې چېړې تعویز نه کوي، دا خو چې ماشوم چېړې کینه تعویز بوله کوي، اته ایمون سره مسلې نه چېړې دا به دا اخ نه پاتې شي وینې. اوی مونږ په دې نه پوهیږو استاد څه سوای کنه، تر ډیر باریکاتو کې لګیاي، تر ډیر ډونګو تلاړې، مونږ په دې نه پوهیږو. مونږ ته چې مشرانو سویلې دي نو پاره باندې پوهیږو. اوې قوم بلکې مونږ دې مونږه مشران خپل کذالک یفعلون، دغه سې کارونه کول مونږه مقصکو مونږ داغي نه خنه پويګو، ته مو داغي نه خنه پويګې. اړیر په خوانې دلیل لخه اوسنه نه دی، اوسم چلیږي ښا، اوسم چلیږي، پتن لګي چې بیا بیا ډکیږي کنا، بارود پکې ډیر دی او کار نه دی پرېږه ها، اوسم چې د دینه تپو سکه چې دې مړو نه سوالې ته باندې یانو څوک به خپل پلار نک نه فری دی وای بس کا کنه، په جون یې دلته لګه ګټلې و چې اوسم راکاږي شکرې دې خدا مالګه اپاوې باندې دا ستاد اړیر د بردست تجارت ته وجدا او توه کنه ویزا زم شران نه خنه پويږي، کدا هکار نه وینې هغه به ویلو کنه. دا ډیر په خوانه دلیل ده خو مونتی دی مونږه مشران خپل چې دغه سکار به کو، دغه سې دی ته پراته او د دې عبادت به کو، د دې نه به یې څونه غوښتم، د دې پنوم به منختې نظرانې او شکرانې کولې، د دې روز به مناو لا ډېر په زور او شور سره چنند بابا عرس دی ناوی کوي به نو کذالک یفعلون، دا غي کول نو مونږ هم کوو، بس مونږ نور نه پوهیږو. بس ابراهیم علیه السلام خپل غاړه خلاص کړه، دا داغه حق چې تپوس کړي وي، لیکن جواب وو ته په داسې طریقه ملاو شو چې حجت نشتا، دلیل نشتا. او دا هر زمانه کې د مشرک سره دلیل نه وي، مانزل الله بیا من سلطان دلیل خو یې چې الله را نازل کړي، او شرک باندې الله اس دلیل نه نازل کړي. قال او ابراهيم عليه السلام په تعلیم کې او په بیان د توحید کې افرایتم ما کنتم تعبدون خبر را کئ ماتا داغی چتا سو عبادت کوئ انتم و آباؤکم الاقدمون تاسو مشران استاسو پخوانو لومبنو اغه یم ځان سره مرګری کړو موږ داغی نه څه خبرو او خیر خلق دا سی کنه ناغیم ځان سره مرګری کړی چې غیب هم دا سکارونه کول تاسو چې چا بندگی کوي کنه ارسوک چی نو اوره زمانہ فینو معذولی دا زمو دشمنان دي ولی ځکه چې دا زمو د رب دشمنان دي او څوک چې زما د رب دشمنان وي نو هغه زما هم دشمنان دي. الا رب العالمین او مگر نو هغه ذات چې رب د عالمینو دی پروردگار د عالمینو دی هغه زما دوست دی او دا دشمنان دي. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي دیتا څنګه دشمنان وي ابراهيم عليه السلام او د دیو بل سره سپاتنه تیر شي وا چې دشمنان یې ورته وي نمانا تا زما دشمنان دي کچره زي عبادت وکم ان عبدتهم دا ور سره دي او اشاره کوي د سوره احقاف آیت ته. سوره احقاف کې راغلی پاول کې شپغم آیاتوم ویلو چې دا تاسو چې بندگی کوي کنه مشرکان ته ویلو و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء کله چې ژوند وکړي شي خلق نو دغه نیکان بنديان با تدې مشرکان او دشمنان شي چې دا چا عبادت کړی دی کنه نو دا به دي دشمنان شي او د دشمنه خبرې به سره کوي چې تاسو مونږ ته اوازونه کړیو زمونږ نو ماجتو نه غوښتیو او زمونږ د قبرونو نام میلی جوړ کړی وی او د شرک اډې هم جوړ کړی وی ډېر سخت خبره به وته کوي دی وغلی ولاړی دا ځکه چې دی عبادت کړو نو څوک چې د چا عبادت وکړي نو قیامت کې به هغه دښمنی کنه. ابراهيم عليه السلام ځکه وی چې کزه عبادت وکم دا به زما دښمنان شي د دې او زما په قیامت کې او بل سره بیا جګړه وي لکه ستاسو چې وای خامخا دغه کې وشک نشتره تاسو وطنن خدایان وای اولیا وته وای قیامت کې وستاو دشمنان شي فینو معذولی دا نسبت یو ته ځکاو کوم یقینن دا زما دشمنان دي کزی چر عبادت او بندگی وکم الا رب العالمین مگر ناغ ذات او چې رب العالمین دې داغه عبادت کول داغه دوستی ده داغه عبادت کول داغه رضا ده داغه عبادت کول داغه د رحمت او د برکت سبب دې ځکه لایق صرف هغه د عبادت معبود الله دې صرف جسمره عبادت یې کول شي دومره وتا سره داغه محبت پیدا کیږي او دمر وبته وت نزدیکیږي مرتبه بده سیوا کیږي درجه بده سیوا کیږي الا رب العالمین مگر نہ رب د مخلوقات. او دی ویلو سورہ ابراہیم کیوم سوال کړو چې وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام اے رب ما هم اساتے او زما اولاد مساتے د عبادت تدی بوتانو نا اصنام. او بی ویلو چې رب انہن اضللن کثیرا من الناس اے رب دی خډیر خلق گمراہ کو ډیر خلق گمراہ بوتانو گمراہ بوت خو په خپل نه پوي په ځان باندې هغه څنګه گمراہ التم د اشکال نو جواب داو چې نه د دې بوتانو د عبادت دا تعلیم چا ور کړی دی تا دا امر وته چا کړی دی شیطان شیاطینو کنه اصلی دشمنان دغه دی ښا بوتان موتان په کې دا خاصه شکلونه دي بلکې دا چې ولا چا جوړ کړی دی او د دې په عبادت یې اخته کړی دی نو هغه شیاطین دي نو یا الله دې شیطانانو ډیر خلک گمراه کړ په دې بوتانو سره په دې درگاہونو سره په دې غلطو پیرانو سره ای خو بس نوې شی وته جوړی نو اصلي دشمنان خو هغه دي کنه ښه هلته هغې ته نسبت ځکه کوي دلته هم حقه معنا کېدی شي چې ابراهیم علیه السلام وایي ستا او دا خدایان چې دي دی کې دننه شیطانان دي او هغه زموږ دشمنان دي دا هغې ته اوسته دي د خدای توب ترغیب درکوي او په دې داسې اخته کړي چې الله دنه یېر کړی دی إلا رب العالمين مگر نہ رب د مخلوقات هغه زما رب دی هغه زما دوست دی دغه بندگی کوم هغه ته خلق را بلم دی خو د خپل خدایانو هیڅ بیان نکړ ځان اخلاص کو پلنډه چې بس وجدنا آبانا کذالک يفعلون مشرک ذاکار دی په سنو پوي بس سره په دغه پويږي چې وی مونږ سره بچیر نه کوي دا مونږ ته د مشرانو نه امر دی او اډر دی حکم دی بس مونږ سره په دې کې اوی ځان خلاص کړ. نو زه ابراهيم عليه السلام د الله رب العزت اته صفات بیانې چې ګوره مونږ یې چې بندګي کوو نو په صحیح طریقې کوو ډېر په سوچ او فکر یې کوو مونږ داسې په وړاندې خره نه یو سواره مونگا خپل رب پی جاندلے دے پڑیرو صفتون سرا چاہتا صفتون ایدلتا بیانی الَّذِي خَلَقَنِي ایو صفت تے فَهُوَ يَهْدِين دادو ایم دے وَالَّذِي هُوَ يُتْعِمُنِي دادر ایم دے وَيَسْقِين دا سلورم دے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ شپغم وَالَّذِي يُمِيتُنِي وَمَثُمَّ يُحْيِينِ حَتَّمْ وَالَّذِي يَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ دا زما ده رب صفاتونه دي کنه هغه ذات چې پیدا کړې ما رمبه نعمت در رب العالمین پا ما بانده داده چزه پیدا کرده ما فهو یهدین نو دویم نعمت یه پا ما بانده داده چه پیدایش پسیه مال علم فهم او قابلیت را کرده چه داده انسان خصوصیت ته انسان چه پیدایشی نو پا علم پس منده کی زان پوکی زان خبری دا ډیر لوی صفات ته فهو يهدين خو د سنه یې صحیح لار ګوري ځانله چې انسان انساني کنه هغه ځانله صحیح لار ګوري هغه ځانله عزت لار ګوري هغه ځانله دنیا او آخرت د کامیابی لار ګوري ناقبل زینشتا اگا اللہ سره دا فهو یهدین اگا ما تا ہدایت کئی اگا زمارا حنمائی کئی چه سو قسم ضرورت زمارا شید دین پا لحاظ سرا اللہ رب العزت مال تسلی بخشکار کئی دو کمو کبا کم نشتا دے اگا دا خلقو بشانتے تسلی بخشکار اسان اسان صفتونه ذکر کوي چې واشومان په پويخه والذي اغذته هو يطعمني ويسقين مال ډوډۍ را کوي مال اوبر را کوي په ځکه کې نه په میز باندې پليټونه پراته ډوډۍ پراته یو جګو ګلاس پروت دا چا درکو الله بنده تمو ګورا مستانو کار دی او تا الله تعالی نو کار ساتلې چې دې بدلار سره تیاری زما کانټین خدا و چلی هو یو تعمونی الله مال ډو ډیرا کوي چیرا کوي چې سوې دنیا کې اوس خو نمونه ډیر شو کنه دا ټول بکرا ول کنه ته شډوډه خو نه دا ټوډه سره ډیر سيزو ندي ویسقین او مالو براکی خیخی و با دلتا خوادو سوک تودیس کی نا عرض اللہ پورا انتظام کرے کنفا و اذا مردتو فهو یشفین او کلاجز بیمار شم نا اللہ زماع علاج کئی مال دوائی امرا کئی ناغی مرض دپار پولی بندہ دیکھا نا شیخ سعدی سے وہی پی نبی علیہ السلام وقت کے یو طبیب را آگئے چاراو لے گو چرد نبی علیہ السلام صحابہ دیو سو کشتا دے نا اتلورشا چداغی علاج کہے کنا نو هغه غوړی چې دوه کاله تیر کړو کدري نو طبيب خو بخپل جوابز نه زی هغه پس څوک نه راتلو هغه راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړ چې زه خودی لراغلم ما او په دې دوه درې کاله کېړو زما چا تاسو نو کچې غني ډیسپرین ګولې پکار دا او یا بالکل نبی علیہ السلام ګورتا تاسو نه کو سه دومره تکلیف دا زما صحابه کرام چې دي کې یو دوه صفاتونه دي هغه دا دي چې دي ال ډوډۍ خوري چې خوږي شي او یو بګی دا صفات دي او بل چې بیا بس کوي نو خو خواهش یې کیږي او چو دو درې نوړې مې نور یو خړ خو بس پری دی پنیمګړی کې پری دی مې په دې وسمه راز راشي تا ته ځکه جته ضرورت نشته کنه خونه چې مقرر یا غرازی کا نه ښا ابراهيم عليه السلام وې کراغلې په کنه دې راغله خدای الله صفات بیانې او د دې نسبت یې ځان ته کړې دې د نور نسبتونه الله تکړی چې هغه پیدا کړي ما هغه ته هدایت کوي هغه له خوراک را کوي هغه له اوبر را کوي او دلته دا سندې ویل چې وای زه امرزنی کله چې ما بیمار کی نه دا ځکه حدیث کې راغلی چې وشر لیس الیک یا الله د شر نسبت وتا ته نه کیږي ټیک ده ستا پیدایش دی ته چې خیر پیدا کړي نو شرم پیدا کړي خو ادب دادې چې د خیر نسبت وتا ته کیږي او د شر نسبت وتا ته نه کیږي ابراهيم عليه السلام دا اصول مناسب دا وی چې زبی مار شمه الله رب العزت ته نسبت د مرض نه کنو دا د عذاب مسله ده کنه کله چې زبی مار شم فهو یشفین نو الله زما علاج کوي الله مال شفا را کوي والذی یمیتنی ثم یحیین الله غزاد ته چې په ما باندې مرګ راولي او بیا به می ژوند دې کوي پس د مرګ نه موت او حیات کنه الکه ابراهیم علیه السلام وی چې ما باندې مرګ راولي الله کنه هدا دی په خپدي توبه پیغمبرانو مرګ نه مانی ایواز نبی علیہ السلام نو په دې نورو کې هم خدي غلي غونتی کړه ځکه په خبره غو پويږي نه خو لکیر کا فقیر دي چې مخ کې جا سکړي نه پاغي پس روان دي پل خو سره سنشته کنه هو په دې باندې اشکال او چې موت خو خیر نه دي موت خو خیر نه دي واسوابت کو مصیبت الموت راغله نو دې نسبت یې ولی الله تکړه دي زکه کړه چې دا ډېر لوی نعمت دی زکه د آخرت ټول نعمتونه په دې پورې تړلې دي کنه چې موت را نشي نو تبا جنت سو ویني او نعمتونه باغونه او نهرونه سب ویني دا ډېر لوی نعمت دی کل من علی آفان نزکه الله ته نسبت کړی یمیتنی بل ذلک لچا د پار شری نویبا د مؤمن د پار خوشر نه دی مسلمان د پار خوشر نه دی مؤمن مسلمان د پار خو تحفه ده د الله طرف نه چراشي نو هغه ذات ته چې ما باندې و مرګ راولي او بیا ما ژوند دی کی پس د مرګ نه والذي اطمع ان يغفر لي هغه ذات ته چې زه امید ساتم دا غنا چې بخنه بو کی ماته د غلطو خطایو ګناهونو زما پر د قیامت هل ته بیا دا خبرې کنه د مغفرت خبرې قیامت کې مالک یوم الدین دا څه صفات شو الله رب العزت یې ذکر کړل و صرف دا اشکال لے بکی چیز انبیاء گناہ نکے معصوم دی نمونگ سر اغام کم چاگوئی چاہیی اغفر علی چماتا و بخنہ کئی و دا اولی ویدکا چاگی نکو گناہ نکی گی غلطی و خطائی نکی گی نراشید انبیاء خطائی تاو گو رہے ہا خطائی نہیں ہا غلطی نہیں اغه زمونږ په حق کې نیک عملي ثوابي او غي وته ګوره غلطي وای حضرت شیخ ویلو یو دا مطلب وو چې دا مخ کې وی چې وای دا مرز ته نسبت میزان تاو کا د مرز او مرز خو الله راولي نو یا الله کدا غلطي نو ما ته معافي وکې حسنات الابرار سیئات المقربین دا حسنات تی چې موږ مخکې وجه بیان کړه کنه او ګنانو خداغه په حق کې دې چې هغه دا فکر کړی نو ځکه ویلی چې خطویته اداره نه خطا یو شو دا یو جواب دی دویم دا دی چې خطویته ان اخطأتو تعلیقی خبر را تھا تعلیقی خبر را یا اللہ کچر زمان خطایوشی بندے ما نزو امید کم چما توبخنکے ندشوی دیتا تعبد وی اللہ بندگی انتہائی چی غلطی چاننی شوی اوغوی چی اللہ ما معاف کے ما توبخنکے او دریم دام ذکر کوي چې ابراهيم عليه السلام توريه کړی و او توريه خو څه ګناه نه ده خداغه په شان کې چې هغه فکر کړی دی نو هغه پیدا ګمان کړی چې ما خو یو ځل پلی بیبی ته خور ویلیو چې انت اختی نه خو صحیح خبره وه هغه ته خور د نسب نه ویلي خداغه په وخت کې بس یو دې مسلمان او یو هغه نو ديني رو را خور دې ته وینو نو اوس غلطه خبره یا دا چې قوم ورته وی چې مونږ سره زو زمونږه میلی له زمونږه جشن له ابراهيم عليه السلام وی چې اني سقيم زه بیمار یم نو که بیمار نو ولي ویلی دي ځکه د روح بیماری ته ناغسته چې ستاسو په دې دین باندې ډیر سخت بیمار ستاسو په دې شرک باندې بیمار بیماری دوه قسمه یو بدنی یو روحانی رټی خبر او ادرې مداوا چې بوتانې مات کړو نو هغه یې پکې پرې خو د چې کوم مشرو اپ مسلو لاړو مخکې هغه یې پرې خو دو روغ موټو چې کلا غیرالو تاسو ته نه کوم چې دا چا دا کار کړی زموږ دی خدایانو سره ابراهيم عليه السلام او چې بل فعلوا كبيرهم دا مخکې کبیر سی په چولار دی د کړه دې کنه دا توریو ته زور نه پوښ کلی وی چیرې ورځې کې ته تاسو ضرورت ته ستاسو د دې تاسو خدا مطلب دی چې دا د کار کړه دې دا چې تبرې په وګایې خې دې او یې دا مطلب چې کبیر نمراد الله دی چې دا کارونه زکول شمه دا خدای الله کارو مالې توفیق راکو هدي کې صدروغ دروغ نو دې ته توریه ویلی شي چې دا څه خبرو کې چې ته نه خپل مطلب یو سو اخلي او ریدون کې ته نه بل سو اخلي اځواله صحیح وي دې ته توریه ویلی شي دا د بلاغت او فصاحت اصول لیکه آخر دعوانا